يوم للمؤكد التعبدر في رفعه رقمدا ونصبه نصبندا وخطه. بدا أخو قال قال التوكيد تأكيد تابع تعبدر للمؤكد مؤكدا مؤكد ne demek? تأكيد edilene. في رفعه رفعندا ونصبه نصبندا وخفضه خفضندا وتعريفه ومعرفندا. التوكيد التوكيد وأنواعه قسمları وحكمه حكمه. وأقول بندم التأكيد تأكيد ويقال التوكيد تأكيد denilir. معناه في اللغة لغتك معناه التقوية yani kuvvetlendirme. Kuvvetlendirme. Takulu ekettu şey'e bir şey takviye ettim, kuvvetlendirdim. Ve takulu vekettuhu onu takviye ettim. Eylem aynı şekilde iza kavvaytuhu onu kuvvetlendirdiğin İza kavvaytuhu onu kuvvetlendirdiğin zaman. Ve huve fi istilahin nahviyyine وهو في اصطلاح النحويين نهجلرين اصطلاحında نوعان iki kısımdır. الأول birincisi التوكيد اللفظي لفظي توكيد والثاني التوكيد المعنوي معنوي توكيد ikincisine. أما التوكيد اللفظي لفظي توكيده gelince فيكون olur بتكرير اللفظ لفظın tekrarıyla olur ve iadetihi bi aynihi aynısının iadesiyle olur. Ev bi muradifihi ya da eş anlamlı olanıyla olur. Sebaun ekene ismen sebaun ekene ismen ister bu isim olsun. Nahvu ca'e Muhammedun Muhammedun gibi. Emkene fiilen ya da fiil olsun. Nahvu ca'a Muhammed Muhammedun geldi Muhammed. Em kana harfen veya harf olsun. Nahvu na'am ca'a Muhammedun evet Muhammed geldi. Em kana muradifen ya da eş anlamlısı olsun. Nahvu ca'a hadara Abu Bekrin ca'a geldi hadara o da geldi Ebu Bekrin Ebu Bekir geldi. Evet. Şimdi her dilde normalde insan konuştuğu zaman veya yazdığı zaman söylediğini veyahut da yazdığını tekit etmeye bazen ihtiyaç duyar. Yani öyle zaman olur ki ihtimali ortadan kaldırmak, yanlış anlaşılmayı engellemek veya karşımızdakine bizim için o meselenin önemli olduğunu ifade etmek için bazı usluplarla, her dilin kendine göre içerisinde bazı usluplarla tekit yöntemleri vardır. Şimdi normalde bizim bu işleyeceğimiz te'kid Arapçada tabi'ler bölümünden olduğundan dolayı biz işliyoruz. Yani te'kidlerin veyahut da tevkid olanların, bu da aynı atıf gibi, bu da aynı sıfat gibi tabi. Yani te'kid ettiğin şey neyse, onun i'rabı neyse, bunun da i'rabı onun aynısı tabi olaraktan. Nasıl ki yani sıfat kendi mevsufuna tabiydi i'rab noktasında. Hakeza da te'kid neyi müekked kıldıysan İ'rab konusunda ona tabi. Mesela bir de buna mesela hem te'kid deniyor hem de tevkid deniyor. Normalde hangisi bunlardan daha efsah, hangisi daha fasih? Tevkid. Normalde kullanılan en çok te'kid. En çok kullanılan te'kid. Lakin en fasih olan, Kur'an-ı Kerim'de kullanılan tevkid. Vav ile olanı Kur'an-ı Kerim'de kullanılan şekli, Allah Azze ve Celle'nin kullandığı şekli. Arapçadaki te'kid yani tabi iki şekilde olur. Bunlardan bir tanesi önümüzdeki gibi. اَتَّوْكِيدُ lafzi, yani lafzın tekrarı ile elde edilen te'kid şeklidir. Ya işte önümüzdeki örnekte olduğu gibi ismi tekrarlarsın. جَاءَ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ. Şimdi burada جَاءَ fiili mazi. مَبْلِيُّنْ عَلَى الْفَتْحِ لَا مَحَلَ لَهُ مِنَ الْاِعْرَابِ. مُحَمَّدٌ fail, değil mi? Faildir, merfudur. Ve alametu raf'ihi eddamutu zahire. İkinci Muhammedun nedir? Tabi'. Değil mi? Tabi'dir. Nasıl? İrabı nasıl olacak peki? Ne diyeceğiz? Tabi'un lil muakkedi merfu'un. Veyahut da tabi'un alel merfu'i merfu'un. Yani merfu'a tabi olduğu için nedir? Merfu'dur. Yeni bir şey yapmayacağız. Yani tekrar bu da faildir. Fail olduğu için değil. Yani tabi. Nasıl ki sıfatta, hani sıfata ekstra bir şey zikretmeden sıfat öncesine sıfat olaraktan şey oluyorsa, bu da keza öyle. Tekittir. Müekkede tabi olduğu için de, müekked merfu olduğu için de bu da merfudur. Hakeza ca'e ca'e Muhammedun'daki birinci ca'eden sonra gelen ikinci ca'e nedir? Tekittir. Na'am na'am'daki ikinci na'am nedir? Tekittir. Veyahut da ca'e hadara'daki ikinci hadara tekittir. O da tekit olması hasebiyle birinci neyi müekked kılmışsa onun i'rabıyla i'rablanır. Bu lafzen yapılan, yani aynı lafzın tekrarıyla veya eş anlamlısını kullanaraktan elde edilen tekittir. Şimdi bir de ne var? Bir de belli lafızlarla yapılan tekit var. O da tekidül manevi veyahut da tevkidül manevidir. Şimdi ona bakacağız. Evet. Ve emme tevkidül maneviyyü manevi tecrübe edince fehuve o ettabiul tabidir ellezuki yerfau kaldırır ihtimalü sehvi yanılma ihtimalini kaldırır. Yerfau ihtimales sehvi. Kaldırıyor neyi? İhtimale sehvi, yanılma ihtimalini. Ev tecevvüzi ya da onaylamak. Ev tecevvüze fil metbu'i. Bu ne? Ev neydi demiştik biz? Ev atıf harfi. Değil mi? Tecevvüzeyi o zaman neye atfettik? İhtimale sehviye atfettik. O zaman ne oldu? O da tecevvüze. Ev tecevvüze fil metbu'i. Veyahut da metbuda, yani tabi yapılmış oldu, tecevüzü ortadan ne yapar? Kaldırır. Evet. Feinneke muhakkak sen levkulte şöyle dediğin zaman ce'el emiru, emir geldi dediğin zaman ihtemele ihtimal oldu enneke sehevte, senin yanılmanda yanılman ihtimal oldu. Ev tevessa'te fil kelami ya da kelamda genişletme yaptın. Yani rahat konuştun, geniş konuştun. Ve en garadeke meci'u rasulil emiri. Senin amacın emiri, rasulün emiri. Emirin, elçisinin geldiğini ifade etmek. Ve izâ kulte, şöyle dediğin zaman ce'el emiru nefsuhu. Emirin kendisi geldi dediğin zaman ev kulte ce'el emiru aynuhu. Emirin kendisi geldi dediğin zaman irtafa'al ihtimalu, ihtimal ortadan kalktı. Ve tekarrara indes-sami'in ve tekarrara anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yok. Tekarrara anlaşıldı değil. Tekarrara mukarrar oldu, yani tam kesinleşti. Kesinleşti. İndes-sami'i işitenin yanında enneke muhakkak sen lem turid, istemiyorsun illa meci el emiru nefsehu. İlla meci el emiri nefsehu. Emirin kendisinin geldiğini istediğin ortaya çıktı. Tamam. Şimdi normalde tevkid-i manevinin tevkid-i lafziden farkı belli başlı kalıplar kullanılarak elde edilen tevkittir. Yani lafızları bellidir. Nedir? Lafızları ayn'dır, nefstir. Değil mi? Ayn, nefs, kul'dür mesela. Kul, hepsi. Ondan sonra bir de cemi' mesela. Cem'. İşte bir de ona tabi olanlar. Şimdi arkada gelecek. Bu belirlenmiş, Araplar tarafından belirlenmiş olan lafızlar kullanılarak elde edilen tekide, yani ihtimali ortadan kaldırıp kastımızı kesinleştirmek için yaptığımız tekide, buna da ne denir? Buna da tevkid-ül manevi denir. Yani mesela önümüzde bir örnek vermiş, ca'el emiru demiş, emir geldi. Yani bu dediği gibi birkaç manaya birden kullanılabilir veya yanılma, yanlış söyleme ihtimali olabilir. Ama ca'el emiru nefsuhu dediğimizde emir bizzat kendisi geldi dediğimiz zaman ihtimal o zaman ne yapar? İhtimal ortadan kalkar. Peki bunun nasıl irabını yapacağız? Ca'el emiru hakeza ca'e fiil, el emiru fa'il. nefsu nedir? Emire tabi olduğundan dolayı o da merfudur. Yani faile tabi olduğundan dolayı o da nedir? O da merfudur. Hu nedir? Muzafu ileyhidir. Damme üzerine mebnidir. Hafz mahallindedir. Niye? Çünkü muzafu ileyh mahallindedir. Bunun gibi mesela ca'el emiru aynuhu. Hakeza. Ayn kelimesi emir kelimesine tabi olduğundan dolayı o da nedir? O da tabi olduğu failin faile tabiiyetinden dolayı o da aynı zamanda merfudur. Evet. Ve hükmü hâzâ tâbi'u bu tabinin hükmü ennehu yuvâfeku muvâfakat ediyor. Muvâfakat ediyor. Metbu'ahu fi i'râbihi. Metbu'nu i'râbında metbu'nu muvâfakat ediyor. Yani i'râb noktasında tabi olduğuyla aynıdır. Ala ma'ana ennehu şu ma'na üzerinde inne kenel metbu'u inkenel metbu'u merfu'an metbu merfu olursa kenet tabi'u merfu'an tabiden merfu olur eyden aynı şekilde nahvu hadara halidun nefsuhu hadara geldi halidun halid nefsuhu kendisi geldi. Ve in kana matbu'u mansuban matbu mansub olursa kana tabi'u mansuban mislihi tabi de onun mislihi kana tabi'u mansuban mislehu tabi de onun gibi mensup olur. Nahvu hafiztu hafiztu'l Kur'ana kullahu Kur'an'ın hepsini ezberledim. Ve in kana matbu'u mahfudan metbu mahfud olursa kenet tabi'u mahfudan kezalike tabi de aynı şekilde bu şekilde mahfud olur. Nahvu tedebbertu düzenledim tedebbertu düşündüm fil kitabi kullihi kitabın tefsini düşündüm. Ve yetba'uhu eyden fi ta'rifihi tarifinde aynı şekilde tabi oluyor. Keme tara fi hazihil emsileti kulliha bu emsilerin hepsinde gördüğün gibi. Evet. Şimdi bunların irabını yap. Baştan bu hadara halidun nefsudan başlamak üzere. Hadara fiil mebnun al fetha halidun fail merfu raf alameti açık damme nefsuhu tabiun lil muekkedi o da merfu hu mudaf ile mudaf ile mebnun al damme fi mahalli khaft fi mahalli khaft değil mi? Haft mahallinde haft mahallinde damme üzerine mebnidir. Evet. Hafiztu hafize fiil madi mebnun ala sukun tu fail el Kur'ane tu nedir? Tu da damme üzerine mebnidir. Nedir? Raf mahallindedir. Evet. El Kur'ane mef'ul mensubtur nasb alameti açık fethadır kullahu tabiun lil muekkedi muekkedi tabiri o da nedir? Mensubtur mensubtur hu mudafı ile mebnun aleddame fi muhallil cerri tedabbara fiilun madi mebniun al sukun tu fail merfu raf alameti damme tu daha yeni söyledik bak yukarıda söyledik tu merfu raf damme üzerine mebni damme üzerine mebni raf mahallinde fail. Tu her zaman tu'dur. Tu değişmez. Fil kitabi fi harfi cer el kitabi isimdir. Fiile mecrudur. Kulli tabimdir müekkedi. Hi mudafili mebnun al fi mudafili o da mecrudur. Fi mudafu ileyhtir. Nedir? Mebnun al haft mebnun alel cerri fi mahalli haftır değil. Tamam. Devam et. Elfazut tevkidi manevi tevkidin lafızları. Kale ve yekunu olur bi elfazin ma'lumetin bilinen lafızlarla olur. Ve hiye en nefsu vel aynu ve kullun ve ecma'u ve tevabi'u ecma'u ecma'ya tabi olanlar. Ve hiye ekta'u ve ebta'u ve ebsa'u tekulu dersin ki kâme zeydun nefsuhu zeydin kendisi kalktı. Ra'it ve ra'itu ra'itul kavme kavmi gördüm kullahum tümünü gördüm. Ve marartu bil kavmi ecma'ine kavmin tümüne vardım. Ve kulu ben derim listevkidil manevi tevkidin tevkide littevkidil maneviyyi manevi tevkid için vardır. Vardır. Elfazun lafızlar vardır. Muayyenetun bilinen lafızlar. Muayyen lafızlar, belirlenmiş lafızlar vardır. Vardır. Arafahem nuhatu nahiciler bildi. Min tetebbu'i kelamil arabi. Arap kelamını araştırmakta. Araştırınca bildi naziler. Ve min hazil elfazi bu lafızlardan ennefsu. Bu lafızlardandır ennefsu vel aynu. Nafis ve ayn. Ve yecibu vacib olur en yudafe kullu vahidin min hazeyni. Bu ikisinden her güne ilafe olunması vacip olur. İle damirin aidin. Alel müekkedi, müekkede dönen bir damire ilafe olması vacip olur. Bi fethil kefi, kefin fethasıyla. Yani el müekkede kefin fethasıyla. Şimdi müekked lafızlardan elimizde olanlar mesela bunlar ne gibi mesela nefis ve ayn gibi burada vermiş. Veyahut da kulle gibi. Bunlar kendi başına, tek başlarına oldukları zaman da bunlarla şey yapılabilir. Bunlarla tevkid elde edilebilir. Yani bunlar istiklalen kendileriyle müekkedlik elde edilebilen kelimeler. Lakin bunlarda bir şart var. O da nedir? O da mutlaka bir tane damir olması lazım. Bunlarda şeye dönen, müekkede dönen bir zamirin olması lazım. Mesela hadara bekrun aynuhu dediğimiz zaman Bekir'in bizzat kendisi hazır oldu diyoruz. Aynu hu. O sonuna bir tane hu koyacağız. O hu kime dönüyor? O hu Ebu Bekir'e dönüyor. Öyle değil mi? Veyahut da ca'a aliyyun nefsuhu. Ali'nin bizzat kendisi geldi dediğimiz zaman o nefsin sonundaki hu Ali'ye dönen bir zamir. Bunun gibi nefis, ayın veyahut da kul kelimeleriyle eğer te'kit elde etmek istiyorsak mutlaka bunların sonuna yani kendisiyle te'kit yaptığımız kelimenin nefs, ayn ve kul kelimesinin sonuna şeye dönen müekkede bizzat dönen ait bir zamir koymamız lazım. Evet. Ve in kâne müekkedu müfreden müekked müfred olursa kâne damiru müfreden damir de müfred olur. Yani bir kişi ise müekked kıldığımız müfredse onun zamiri de bir kişiyi ifade eden ne olur? Bir kişiyi ifade eden, müfred ifade eden zamir olur. Evet. Ve lafzu tevkidi, tevkid lafzı müfreden, eyden aynı şekilde müfrettir. Takulu, ce aliyun nefsuhu, c Ce'e geldi. Aliyun nefsuhu, Ali'nin kendisi geldi. Ve hadara Bekrun aynuhu, Bekir'in kendisi geldi. Ve enkenel müekkedu cem'an, müekked cemi olursa, kenel damiru, damiral cem'i, damir de cemi damir olur. Ve lafzu tevkidi, tevkid lafzı, mecmuan aynı eyden aynı şekilde cemi olur. Takulu ce'er ricalu, adamlar geldi. Enfusuhum, kendi nefsinde kendileri geldi. Ve hadaral kuttabu, katipler geldi. Aynuhum a'yunuhum, a'yunuhum kendileri geldi. O zaman diyeceğiz ki eğer müekked kıldığımız şey müfretse şey ne olarak gelir? Müekked müfret olarak gelir. Tekit lafzı müfret olarak gelir. Zamir de müfret olarak gelir. Hani biz dedik nefs, ayn, kul. Bu üçünün, bu üçü ile tekit elde edebilmemiz için bunların bir zamiri de var. Öyle değil mi? Bunları zamirsiz düşünemeyiz. Zamir şart. O zaman eğer müekked olan şey müfretse bunlar da bizzat müfrettir. Bunların zamiri de müfrettir. Yani müfrette her zaman değişmez. Nefsuhu, nefsehu, nefsihi. Mesela aynuhu, aynehu, aynihi, kulluhu, kullehu, kullihi, bu şekil. Yani artık müekkedin i'rabı neyse bunlar da bu şekil ama hem zamir müfret hem de te'kid kelimesi müfret gelir. Lakin müekked kıldığımız şey eğer cemi olursa, yani mesela diyelim ki ca'er ricalu, adamlar, yani elde ettiğimiz şey bir cemi ise o zaman hem te'kid lafzı cemi olarak gelir hem de te'kid zamiri. Bunlar zamir mutlaka, gene zamirsiz düşünülmez. O da cemi zamiri olarak gelir. Nefs kelimesinin çoğulu nedir? Enfus. Öyle değil mi? Ayn kelimesinin çoğulu nedir? A'yun. Peki kül kelimesinin çoğulu nedir? Kül'ün çoğulu. Değil mi? Kül'ün çoğulu yok. Kül zaten kendisi çoğul ifade ediyor. Şeydir. O zaman mesela diyelim ki örnek veriyorum. Peki çoğul zamiri ne? Mesela hum veya hunne, öyle değil mi? Yani çoğul ifade eden zamir hum veyahut da hunne mesela. Kum veyahut da kunne mesela. Yani bunlar zamirsiz, hiçbir zaman zamirsiz, tekitleri zamirsiz düşünmeyeceğiz. Bu üçünü düşündüğümüz zaman her zaman zamirlerinin de hükmünü beraber düşüneceğiz. Çünkü zamirsiz olamaz bunlar. O zaman diyeceğiz ki cemi sigasında hem tekit lafzı yani nefis ve ayn, enfus ve a'yun diye değiştirilir. Hem de hu olan zamirimiz ne diye? Hum veya hunne veya kum veya kunne diye değiştirilir. Tamam? Duruma göre. Evet. Ve in kenel müekkedu musenne, müekked müsenne olursa fel efsahu, daha fasihtir. En yekunel damiru musenneyen, daminin de müsenne olması daha fasih. Ve lafzul tevkidi, tevkid lafzı, mecmu'an cemi olur. Takulu hadar raculani, iki adam geldi. Enfusehuma, kendileri. Ce'el katibani, ve ce'el katibani, iki katip geldi. Ayunuhuma, kendileri. O zaman müsenna olursa ne yapacağız? Müfret, müfret. Cemi, cemi. Hem zamir hem kelime. Müsenna olduğu zaman da şimdi bir yerde fel efsahu diyorsa bu demektir ki bunun dışında bir şey de olabilir. Yani bir yerde mesela diyelim ki hani bu fel efsahu ve vel efsahu diyorsa bu demektir ki bunun dışında bir şey de olabilir. Sadece burada hani Arap lügatında bir takım kullanımlar var. Mesela aynı kelimenin, aynı kalıbın birden fazla kullanımı var. Lakin bunların içerisinde bazı itibarlarla bazılarına daha fasihtir denilir. Mesela örneğin bu itibarlardan biri ne olur? Kureyş lehçesi hangisi ise ona daha fasihtir denilir. Veyahut da mesela Bedevilerin kullandığı lehçe hangisi ise ona daha fasihtir denilir. Genelde Kur'an-ı Kerim geldikten sonra neye? Kur'an-ı Kerim geldikten sonra Allah Azze ve Celle hangisini kullanmışsa bu kalıplardan mesela ona daha fasihtir denilir. konunun başına örnek verdiğimiz gibi te'kid, et-tevkid. İkisi de kullanımda var. Hatta şu anda çoğunlukta genelde et-tevkid diye kullanılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de tevkid diye geçiyor. Mesela ne diyor? وَلَا تَنْقُدُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Değil mi? Bak, tevkidiha kalıbını kullanıyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı en fasih olandan kasıt, başkası da olur ama burada en fasih olanı budur. Nedir? Şeyin cemî sigasıyla gelmesi, tekit lafzının cemî sigasıyla gelmesi, zamirinin ise tesniye sigasıyla gelmesi. Yani enfus gene enfustur. Lakin hum değil de huma. Niye? Çünkü müekked kıldığımız kelime müsenna. Tesniye olduğundan dolayı en fasih kullanım, tekrar söylüyoruz. Tekit lafzının, yani nefs, ayn lafzının cemi olarak gelmesi, enfus, a'yun olarak gelmesi. Lakin zamirlerinin cemi ifade eden değil de tesniye ifade eden, yani hum veya hunne değil de huma kullanılması. Evet. Ve min elfazi tevkidi, tevkidin lafızlarındandır. Kullun ve misluhu cemi'un. Kullun ve cemi, onun misli cemi'un. Ve yüsteratu, şart koşulur fihime, ikisinde idafatu kullin min hume, bunlardan bu ikisinden her birinin idafesi ile damiri mutabikun ila damirin mutabikin lil müekkedi. Müekkede mutabık bir damire ilave edilmesi şart koşuluyor. Nahvu ce'el ceyşu kulluhu, ordunun tümü geldi. Ve hadara racul ricalu cemi'uhum, adamların cemisi tümü geldi. Ve minel elfazi, lafızlardandı. Ve minel elfazi ecma'u, ecma'nın lafızlarından. Ve la yuvekkedu bihazel lafzi, bu lafza tevkid olmuyor. Galiben illa ba'de kulli, galip olmuyor. İlla ancak ba'de kulli. Galip olmuyor mu? Nereye okuyorsun? Galiben. Galiben çoğunlukla. Çoğunlukla. İlla ancak ba'de kulli, kulliden sonra. Ve minel galibi, galipten kavlihi teala Allah-u Teala'nın sözünde. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ, melekler secde etti. كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ, tümü secde ettiler. وَمِنَ الْغَيْرِ الْغَالِبِينَ, düzgün oku. وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ, galibin dışında. قَوْلِ قَوْلِ racizi, racizin şu sözünde. İzen zalil tu duddehra ebki ecma'a. Şimdi ecma'u lafzı, bu da tekit lafızlarından bir tanesi. Ecma'u lafzı. Şimdi bunun, bu ses nereden geliyor? Tak tak diye. Bu ecma' lafzı normalde şeydir. Yani genelde galiben kul kelimesinden sonra gelir. Yani tek başına değil de geneli, galibi kul kelimesinden sonra gelir. Mesela فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ. كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ. اَجْمَعْ kelimesiyle tekit yapılmak istendiği zaman önce kul kelimesi getirilir, sonra ecma kelimesi kullanılır. Artık kul tekse ecma deriz. Çoğulsa ecma'un deriz. Yani hani kulluhum gibi bir tabir kullanılmışsa ecma'un denir. Kulluhu derse mesela ecma'u denir. Yani bu şekilde müfretlikte, cemilikte. Lakin bazen Arapların kelamında ecma' kelimesi, kul kelimesi kullanılmadan veya kul kelimesi onun önüne geçirilmeden de ecma'u kelimesiyle tekit elde edildiğine şahit olunmuş. Ne? Önümüzdeki şiirde olduğu gibi. Yani Arabi'nin bir tanesi bakmış, bir tane çok güzel bir kadın görmüş. Kadın çocuğu ağladığında hem emziriyormuş hem de çocuğu öpüyormuş. Bu sapık da bu manzarayı görünce demiş ki yani keşke ben de ömür boyu ağlasaydım. Yani kadın da beni öpseydi manasına. Bu sapık şiiri niye buraya almış veya sapığın şiiri niye buraya almış onu da bilmiyorum. Lakin şeyi bu yani o zaman tüm zaman ağlarım ki ebki ecma'a. Hani bunun bir öncesi var. Bütün deher boyunca ağlamayı düşünüyor. Niye? Zaman boyunca sürekli ağlamayı düşünüyor ki kadın çünkü dediğim gibi görmüş kadın çocuk emzirdiği çocuk ağlıyor. Çocuğu hem emziriyor hem de çocuğu öpüyor arada. Kendi çocuğunu bir annenin normal öpmesi gibi. Bu da hayal ediyor. Keşke ben o çocuk gibi olsaydım da hani sürekli ben de ağlasaydım. Bir deher boyunca uzun uzun ağlasaydım. Kadın da beni öpseydi. Onu kastediyor yani. Burada işte şair bunu söylerken kul kelimesini öncesine geçirmemiş. Direkt ecma kelimesiyle şey elde etmiş. Tekit elde etmiş. Yazar da bunu yani demek ki bazen kul genel kaidenin dışına çıkılıp çoğunluğun dışına çıkılıp kul kelimesi kullanılmadan da ecma ile tekit elde edilebileceğini söylüyor. Bunun normal Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah Azze ve Celle diyor ki ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'un değil mi? Bak burada kul yok. Yani mesela bunu değil de Kur'an-ı Kerim'deki bu kullanımı örnek olarak verebilirdi mesela. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'un. Yani şeytan bazı kulları saptıracağını söylediği zaman Ra'd suresinde miydi? Yok, Ra'd'da değil. İbrahim Hicr suresinde. Şeytan bazı kulları saptıracağını söylediği zaman Allah azze ve celle ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'un. Yani sana tabi olanların mev'idi onların cehennemdir diyor mesela. Burada da ecma'a kelimesinin evvelinde Allah azze ve celle kul kelimesini kullanmıyor. Yani genel kullanımın dışında direkt ecma'a yerhamukallah. Direkt ecma'a kelimesiyle Allah azze ve celle tekit mesela elde ediyor. Sonra bir iki kullanımı daha var mesela Kur'an-ı Kerim'de. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'un. Allah alem aynı yerde bir tane daha kullanımı var. Yani ecma kelimesi, kul kelimesi kullanılmadan elde ediliyor. Yani velhasılı kelamın özeti normalde ecma kelimesinin öncesinde Araplar kul kullanıyorlar. Yani tekitte. Lakin bazen yani çoğunluğun kaidenin genel kaidenin dışına çıkıp kul kelimesi kullanılmadan da direkt ecma ile tekit elde edilir. Bu ecma de aynı kendinden önceki tekit lafızları gibi müekkede i'rabında nedir? Müekkede i'rabında tabidir. Evet. Varubbeme gereklidir. Rubbeme nedir? Yani bazen ihtiyaç duyulur. Yani bazen ihtiyaç duyulabilir. İle ziyadeti takviyeti takviyenin ziyadeleştirmesine. Yani tekidine tekide bazen ihtiyacı olabilir. Hani bir tekit yaparız. Onun daha kuvvetlendirme, daha da tekitleştirmek için ihtiyaç hasıl olabilir. Fecie gelir. Gelir olur mu? Fecie getirilir. Değil mi? Ba'de ecma'dan sonra bir elfazin uhra başka bir lafızlar getirilir. Ve hiye bunlar da ektavu ve ebtavu bunlardır. Ve hazil elfazu bu lafızlar la yuekkedu bihe istiklalen İstiklalen ne demek? Yani bağımsız, tek başına bunlarla tekit elde edilmez. Müstakil diyoruz ya, müstakil olarak bunlarla tekit elde edilmez. Bağımsız, tek başına, müstakil olarak bunlardan tekit elde edilmez. Nahvu, ca'el kavmu, kavim geldi, ecma'une tümü, ekta'une tümü, ebta'une ve ebsa'une. Şimdi bir de bu şeyin ecma'u kelimesinin tabileri var. Ecma'u kelimesinin tevabi'leri var. Ne bunlar? Ekta'u, ebta'u, ebsa'u mesela bunlar. Bu lafızlar normalde tek başına olduğu zaman bunlarla tekit elde edilmez. Yani ca'el kavmu ekta'une denmez mesela. Veyahut da ca'el kavmu ebsa'une denmez mesela. Niye? Çünkü bunlar müstakil tevkid lafızları değil. Bunlar ancak ecme'u kelimesiyle beraber kullanıldıkları zaman tekidi daha da pekiştirmek, daha da takviye etmek manasında tekit lafızı olurlar. Bunlardaki fayda ne? Yani niye bunlar kullanılıyor? Diyelim ki adam tekitte en ziyade, en doruk noktaya çıkmak istiyor. Ecme' adama yetmiyor. Adamın tekidi için yetersiz kalıyor. Akabine bunu kullanır. Peki bunların i'rabı nasıl? Bunların bir i'rabı yok. Bunlar da aynı ecme'u'ya tabi. Tekidin tekidi olaraktan. Bunlar nedir? Bunlar da tekidin tekidi olaraktan tekide tabidirler. Veya tekidin i'rabı neyse bunların da i'rabı odur. Yani ca'el kavmu ecme'une fiil, fail, ecme'une tekid. Tekid olması hasebiyle de işte o da merfu'. Raf alameti nedir? Vav'dır. Niye? Çünkü cem'i müzekkeri salimdir. Ekta'une aynı ecme'une tabi. Ebta'une ona tabi. Ebsa'une ona tabi. Vallahu Teala alem. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Bir manaları yok buna. Aynı ecme'unun manasına. Yani hepsi manasına. Topluca manasına. Evet. Oku bu şeyi. Tedrib alel i'rabı. Tedribu alel i'rabı. İ'rabın üzerine. Tedribun alel i'rabı. İ'rab üzerine alıştırma. A'rib el-cümlel-âtiyeti. El-cümlel-âtiyeti verdiğim cümleleri. Verdiğim? İ'rab gelen cümleleri i'rabla. Qara'atu'l-kitâbe kullahu. O zaman ne yap? Şunu şu kitabı ver. Kapat şuranın üstüne. Alt tarafına. Şimdi irab yap. Qara fi'l madi mebnun ala sukun tu failun merfu'un raf alameti alametu rafi eddamutu zahiretu. Biraz önce ne söyledik? Bak daha biraz önceki sayfada. Tu mebniyun ala'd-damme fi mahalli raf'. Değil mi? Mebni olan bir şeyin raf alameti zahiri damme olur mu? Bir şeyin alameti zahiri damme ise o zaman mu'rab'tır. Öyle değil mi? Ne diyeceğiz? Tu mebniyun ala'd-damme fi mahalli raf'. El-kitabe kitap mef'ul. Mef'ul olması mensuptur. Nasb alameti fethadır. Açık fetha. Kullahu kulle tabiun lil müekkedi hu tabiun lil müekkedi mensubun. Mensubun hu mudafileyhtir fi muhallil cerri. Mebniyun ala damme fi mahalli khaft. Zarana veziru nefsuhu. Zara fi'lun mali mebniyun ala fetha ne mef'ulun mensubun. Nasb alameti fetha. Na değişir mi peki? Na değişmez. O zaman? Zaro ne? Mebnin alefetha. El-vezir. Mebnin alefetha ama ney? Mef'ulun. Mebnin alefetha. نا مبني على الفتحة mef'ulun nedir? Mansubun mahallen. Yani bir şey mebni ise neyin yerinde yer alıyorsa mahallen onun irabıyla iraplanır. Öyle değil mi? Yani eğer na mef'ulse ama kendisi kelime olarak normalde mebni ise o zaman her halükarda ne üzerine mebni olduğunu zikrettikten sonra ne mahallinde yer almış bu mebni? Mef'ul mahallinde yer almış. Mef'ul mahallinde yer almışsa, mef'ul de mansupsa o zaman mahallen mensuptur. El-veziru faildir. Fail olması hasebiyle merfudur. Rafanemeti tahmedir. Nefsu tabiun lil menkedi. Hu mudaf ile tabiun lil muekkedi merfu'un. Hu mudaf ileyh mudaf ileyh mebnun ala'd-damme fi muhalli khafti fi mahalli khafti sallama fi'lun madi mebnun ala'd-sukun tu fa'ilun mebnun ala'd-damme fi mahalli raf'i ala harfi cer ahi esma-i khamseler harfi cer ile mecrurdur. Cer alameti de ya'dır. Ke mudaf ileyhtir. O da mudaf ile mebnun al-fethi fi muhalli fi mahalli khafti Osmanlı'da aynu tabiun aynu mu? Aynı tabiun lil müekkedi mecrurun hi aynı hi mudaf ileyhum mecrurun mebnun alel cer hafti mebnun alel kesri fi muhalli muhal değil mahal fi mahalli hafti ca'a fi'l madi mebnun alel fethi er-rijalu fa'ilun merfun علامه رفعه قدامه ظاهره الجيش الجيشي رجال الجيش ordunun adamları geldi bak ordunun adamları الجيشي isimdir mudafı ilektir mudafı ile ordudan dolayı cerdir. Mecrurdur. Mecrurdur. Ecma une o da müekkede tabi. O da tamam müekkede tabidir. Müekkede tabidir. Müekkedin irabı neydi? Şeyine tabidir. Müekkedine tabi. Müekkedin irabı ne? Bunun irabı ne? Ricalu damme ecmaun da o da cem müzekker olduğundan dolayı vav yani ne fail ricaluya tabi burada biz ca'e ricalul ceyşi dediğimiz zaman neyi tekit etmek istiyoruz? Ricalin geldiğini, adamların geldiğini tekit etmek istiyoruz. Öyle değil mi? Ricalin i'rabı ne? Tekit etmek istediğimiz şeyin i'rabı merfu. Öyle mi? Raf alameti de zahiri damme. Niye? Çünkü fail. Ecma'une de o zaman ne olması lazım? Merfu olması lazım her halükarda. Ecma'une normalde merfu. Lakin raf alameti damme değil, vav. Niye? Çünkü esma-i şey, cem-i müzekker-i salim olduğundan dolayı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Tamam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.